22% कौन सा शुरू? अच्छा, शब्दानाम प्रामाण्यम इति पूर्वभाषित विद्धि रहित शब्द। हाँ, सार्थवादाना अर्थवाद के साथ सब अप्रमाण हो जाएगा, क्रिया अर्थ का नहीं। पूर्वभाष्य वा वायुर्वेग क्षेपिष्टा देवता इत्यादि अर्थवादो शीघ्र वायव्यम श्वेतम आलभेत भूतिकाम इति मंत्रेण विद्युद्देशन विद्युद्देश विधिवाक्य एक वाक्यवाद प्रमाणम प्रमाणम अर्थवाद वाक्य प्रमाण हुआ विधि के साथ एक वाक्य होकर के विधे स्तुतेश्च एक वाक्यत्वं पदानां साकांक्षत्वात् विधे स्तुतेश्च विधि और स्तुति दोनों मिलकर के एक वाक्य तो पदानां साकांक्षता क्यों साकांक्ष होने से स्तुति विधि की स्तुति हो एक वाक्य है। यद्यपि वायुर्वेय क्षेपिष्टा इत्यादि क्रिया वा तत्सम्बन्ध वा किंचिन अवगम्यते तथापि विधीनाम आलभेत इत्यादीनाम अपेक्षित क्रियादि स्तुति लक्षणेन अर्थेन अर्थवन्तः सन्त अर्थवादा प्रमाण स्वीकृति। तो यहाँ वायुर्वेय क्षेपिष्टा देवता ये वाक्य अर्थवाद वाक्य वो क्रिया क्रिया के संबंध कुछ तो नहीं है तो उसके साथ एक वाक्य तो कैसे आकांक्षा होने से एक वाक्य होगी, क्रिया के साथ कुछ न संबंध ही नहीं। तथापि विधि नाम आयव्यम श्वेतम आलभेत भूतिकाम आलभेत इत्यादि नाम विधान क्या तो अपेक्षित क्रिया आदि अपेक्षित क्रिया की स्तुति ये क्रिया है आलभनादि कर्म पशु कर्म तो उसके लिए अपेक्षित स्तुति लक्षण है ना अर्थे न स्तुति अपेक्षित है अर्थेन अर्थवंत संत अर्थवाद वाक्य ये अर्थवाद सब अर्थवाले हो गए। विधेय की स्तुति की अपेक्षा है स्तुति लक्षण अर्थे न अर्थवाले सार्थक हो गए अर्थवंत कौन हो गए अर्थवादा अर्थवंत संत अर्थवादा प्रमाण से प्रमाण हो जाएंगे। ये पूर्व मीमांसा में सूत्र दिया विधि ना तो एक वाक्यवाद स्तुत्यर्थ है न विधि नाम स्यु विधि ना तो एक वाक्य तो इत्यादि सिद्धांत सूत्र से अर्थ है सिद्धांत का सूत्र। इसके पहले पूर्व पीछे का सूत्र है आमनायस्य क्रियार्थत्वाद ये सिद्धांत उसका विधिना तो एक वाक्यवाद कह करके सिद्धांत सूत्र हुआ। तो आमनायस्य क्रियार्थत्वाद जो पूर्व पीछे ने कहा था पूर्व मीमांसा में सिद्धांत उसको स्वीकार किया निराकरण किया वो सुना नहीं इतने खाली स्पष्ट है प्रश्न प्रश्न सुना है ना सुना है प्रश्न सुना है ना तो आमना से क्रियार्थत्वात इतने अंश को सिद्धांत ने स्वीकार किया नहीं इतना ही चाहिए आमना से क्रियार्थत्वात जो पूर्व पीछे ने हेतु दिया था इसको सिद्धांत ने स्वीकार किया केवल इतने जो मंत्र में विधि नहीं है क्रियापूर्वक नहीं तो विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता होकर के प्रमाण हुआ अप्रमाण नहीं जो अप्रमाण कहता उसका निराकरण हो गया प्रमाण है किंतु आमना से क्रियार्थत्व इतने पूर्व मीमांसा का स्वीकृत है। अतो अक्रियार्थानामपि विधिना एक वाक्यतया अर्थवत्वात् अक्रियार्थक अर्थवाद वाक्य एक वाक्य तो हुआ वेदांतानामपि स्वरदित इत्यादिवत अर्थवाद वाक्य के समान विधि शेषत्व विधि का शेष होगा इति तो कर्म प्रकरण स्थानाम अक्रियार्थानाम स्वरदित इत्यादि नाम विधि शेषतया अर्थवत्व भी सिद्धांत कहता है। कर्म प्रकरण वे अक्रियार्थ स्वरदित अर्थवाद वाक्य विधि शेषत्व न अर्थवाद हो जाएगा किंतु वेदांत तो भिन्न प्रकरण था कर्म प्रकरण है नहीं न तादर्थे अर्थवंत तादर्थे न विधि सत्व विधि सत्व अर्थवंत नहीं हो सकते वेदांत क्यों इति आशंका विधि सिद्धांति की तरफ शंका होने से पूर्व विषय का विधि सत्वया तेषा एक वाक्यत्व संभवे वेदांतानाम विधि सत्व ने एक वाक्यत्व संभवे वाचसाम अक्रियार्थाना वाक्य भेद कल्पना गुरु विषयात ये आगे के साथ संबंध उनका विधि शेषत्व है ना यदि अर्थ संभव है तो आगे वचसामक्रियार्थानां वाक्यभेद प्रकल्पना गुर्वीश्याननु कैवल्यं फलं नित्यमिहेष्यते। तो वेदांत का क्रिया विधिशेषतया वेदांतानाम एक वाक्य तो संभव है, यदि एक वाक्य तो हो सकता है। अक्रियार्थानाम वचसाम वाक्य भेद प्रकल्पना गुर्विष्यात्, पूर्व पक्ष कहता है अक्रियार्थानाम वचसाम, अक्रियार्थ को जो वाक्य है वेदांत सिद्ध बोधक वाक्य, उन्हें वाक्य भेद कल्पना करके सिद्धार्थ बोधन कराते इसे कल्पना करना गुरु है। यदि वाक्य एक एक वाक्य हो सकता है, इस अर्थवाद वाक्य का एक वाक्य हो गया, वेदांत का भी एक वाक्य तो संभव है। विधि रहित वाक्यों को अक्रियार्थना वाक्यानाम वाक्य भेद कल्पना करना गुरु ही। तो इसके ऊपर सिद्धांति की शंका है, ननु कैवल्यम फलम नित्यम यह सत्य, यहाँ वेदांत वाक्य का फल कैवल्यम फल नित्य इष्ट है। तो उसके ऊपर आगे पूर्व सिद्धांत वाक्य में अस्य अर्थ यथा सौरोदित इत्यादि वचसाम मुख तो अक्रियार्थानाम, शब्द से तो क्रियार्थ ही नहीं, स्वार्थे फलम अलभमाना नाम, तो स्वार्थ में क्रिया शब्द से विधि रहित उनसे कोई फल नहीं है। अलभमाना नाम वाक्यानाम फलाकांक्षी नाम, फल की आकांक्षा होने पर विधि नायक वाक्यतया अभिधेय परिवर्षानम, फलाकांक्षा अर्थवाद वाक्य क्या फल है, तो विधि नायक वाक्यतया एक वाक्य होकर के अभ्युदय में अर्थवाद वाक्य का फल परिवर्तन हो गया, जो विधि वाक्य का फल हुई फल हुआ। तथा वेदांता नाम अभी स्वार्थे फल विकलाना, इनमें का भी जैसे अर्थवाद में कोई फल ही नहीं, अक्रियार्थाना स्वार्थे फल मलभाना अलभ माना न, वेदांत का स्वार्थे फल नहीं होने से फल की आकांक्षा होगी। तथा आकांक्षी नाम फलवद विधेयक वाक्यताम असाध्य परिवर्तन युक्तम लाघवाद, तो फलवत विधि वाक्य है उसके साथ एक वाक्य तो प्राप्त करके परिवर्तन तात्पर्य परिवर्तन होगा ये मानना चाहिए, लाघवात एक वाक्य तो संभव है। नहीं वेदांतानाम उक्त विधया विशेषत्वेन तद एक वाक्य तो संभव है, वस्तुबोधित्वेन वाक्यांतरम तम नहीं गौरवात, उक्त विधया उसी प्रकार जैसे सौरदिति विधि के साथ एक वाक्य होकर के प्रमाण हो गया, इसी प्रकार उक्त विधया विधि शेषत्वेन अर्थवाद वाक्य के समान विधि से सत्व है ना, तद एक वाक्य तो जी संभव है। अरे वेदांत को वस्तु बोध को मान कर वाक्यांतर तो नहीं भवते, नहीं क्यों नहीं है, तो ये गौरवाद संभवते एक वाक्य तो आगे दिया संभवते एक वाक्य तो वाक्य भेद अनिश्चित इतने न्यायात, एक वाक्य तो संभव है तो वाक्य भेदेश नहीं होता है, तो वेदांत को अलग मानना गौरव है। तत्र न तेषा प्रकार प्रकरणांतरत्वमिति, इसलिए वेदांता नाम प्रकरणांतरत्व अन्य प्रकरण ऐसा नहीं है, वही कर्म शेष की स्तुति के लिए एक कर्म शेष रूप से एक वाक्य हो जाएगा। वेदांतानाम विधिशेषत्व अमृष्यन आशंकते, सिद्धांत शंका करता है विधिशेष वेदांत कैसे होगा, ननु श्लोक माया ननु कैवल्यम फलम नित्यम इष्यते, कैवल्यम फलम नित्यम इष्यते, कैवल्य फल नित्य यहाँ कहा गया, तो अर्थवाद में कोई फल नहीं है तो वहाँ तो उसके साथ संबंध है, तो इनका फल है तो आकांक्षा है ही नहीं, अर्थ आकांक्षा नहीं तो विधि वाक्य के साथ एक वाक्य तो क्यों होगा। तेषाम विधि से सत्व विधेय क्रिया साध्या मुक्तिर अनित्या स्याद, यदि वेदांत वाक्य विधि के शेष मानेंगे तो विधेय क्रिया क्रिया साध्य मुक्ति होगी, विधेय क्रिया विधि शेष है वेदांत, विधेय जो क्रिया जैसे आगादि क्रिया जो अन्य स्वर्ग अनित्य है, विधेय जो क्रिया उसके साध्य मुक्ति अनित्य हो जाएगी, न च मुख्य शास्त्र तद अनित्यता इष्टा, मुख्य से तस्य मुख्य से अनित्यता मुख्य शास्त्र न इष्टा, अतो न सा कर्म साध्या नित्यत्वाद आत्मवत सा मुक्ति कर्म साध्या नित्य कैवल्य कैवल्यम फल नित्यम है, तो कैवल्यम नित्य फल है, इसलिए कर्म साध्य नहीं होगा सिद्धांति के तरफ से कहा। आगे क्रिया साध्यत्वेपि तन्नित्यता क्यों न स्याद, क्रिया साध्य होने पर मोक्षस्य नित्यता क्यों न स्याद इति आशंका है। कथं नित्यं भवेत् तन्नो यदि स्यात् कर्मणः फलम्, कर्मोत्थं न यतः किञ्चिद् ध्रुवं जगति वीक्षते। कथम तन्न नित्यम भवेत् यदि कर्मण फलम स्यात्, यदि कर्म का फल हो गया मोक्ष तो नित्य कैसे होगा। कर्मोत्थम यतः कर्मोत्थम किंचित ध्रुवम न जगति न इच्छते, कर्मजन्य कोई नित्य नहीं दिखता है, इसलिए कर्मजन्य यदि मोक्ष हो जाएगा तो कथम तन नित्यम भवेत् कर्मण यदि स्यात् कर्मण फलम कथम तन नित्यम भवेत् न अस्माकम् कथम भवेत् तन। ठीक है मैं कथम कर्म साध्यत्वेपि न मुक्तेर अनित्यत्व प्रसंग कर्मफलत्व अनित्यत्व अव्याप्ति न आस्य कर्म क्षति श्रुति इत्याशं क्या। कर्म साध्यत्वेपि कर्म साध्य होने पर भी पूर्व पुरुषी कहता है न मुक्तेर अनित्यत्व प्रसंग, कर्म साध्य होने से अनित्य नहीं होगा। कर्मफलत्व अनित्यत्व अव्याप्ति कर्म फल तो नित्य तो कोई व्याप्ति नहीं, क्योंकि नहास्य कर्म क्षेत्र कहा श्रुति नित्य फल इतिहास कहा। कर्मोत्थ न यथ किंचित ध्रुवम जगत इच्छते, कर्मजन्य कोई ध्रुव नित्य नहीं होता है। कृषि आदि फलेशु कर्म फल तो अनित्य तो व्याप्तिर पूर्व ऋषि कहता है कृषि आदि फल में नहीं सिद्धांत कृषि आदि फलेशु कर्म फल तो अनित्य तो व्याप्ति यत्र यत्र कर्मफलत्व तत्र अनित्यत्व व्याप्ति है। यत् कृतकम तद अनित्यमिति व्याप्ति अनुगृहतया, यत् कृतकम तद अनित्य व्याप्ति हुई व्याप्ति से अनुगृहित श्रुति तद यथा कर्म से तो लोक्ष्यते एवं अमुष्य अमुत्र पुण्य से लोक्ष्यते इत्यादि श्रुत्या उपास्ति स्तुत्यर्थायः श्रुतेर्बाधा च। श्रुति प्रमाण हो गया श्रुत्या उपास्ति स्तुत्यर्थाया श्रुतेर उपासना की स्तुति के लिए श्रुति वाक्य उसका बाद हो जाएगा क्योंकि उसका मुख्य फल नित्य है। न प्रसंग स प्रसिद्ध मूलता प्रसंग क्या दिया है, यदि कर्मजन्य होगा तो अनित्य हो जाएगा नित्य नहीं होगा, क्योंकि कर्मजन्य हो तो अनित्य होगा। यत्र यत्र कर्मजन्यत्व तत्र अनित्यत्व ये जो प्रसंग है यदि व्याप्ति नहीं तो क्या होगा प्रसिद्ध मूल शैथिल्य दोष। व्याप्ति के तर्क के लिए यदि व्याप्ति नहीं मिले तो मूल शैथिल्य दोष, यदि वन्य न स्या तरी धूम भी न स्याद वन्य भाव यत्र तथा धूम भाव ये व्याप्ति है। और तर्क के लिए मूल व्याप्ति नहीं हो तो दोषी क्या है मूल शैथिल्य। तो प्रसंग से प्रशिथिल मूलता न मूल शैथिल दोष नहीं, क्योंकि व्याप्ति है। व्याप्ति कैसे यत्र कृतकत्व तथा अनित्यत्व लोक में कृषि आदि फल दृष्टान्त से कर्म फल तो अनित्व व्याप्ति है। कथम नित्य भवे तन कथम नित्य नित्य भवे न अस्माक मत यदि कर्मण फलम निषेध अर्थ नहीं कथम नित्य भवे यदि कर्मण फलम स्यात। अच्छा न कह यदि कर्मण फलम न स्यात कथम नित्यम कथम है यदि कर्मण फलम न स्यात नो भी न के लिए है कथम नित्यम भवेत् तत् यदि कर्मण फलम न स्यात यदि कर्मण फलम न स्यात कैवल्यम फलम नित्यम ही से थे कथम नित्यम भवेत् तत् यदि कर्मण फलम न स्यात ये भी अन्य हो जाएगा। ठीक है मैं क्रिया साध्यते भी तन नित्यता क्यों न स्याद इतिहास कथम नित्यम भवे थे क्रिया साध्य यदि कर्मण फलम स्याद कथम नित्य भवे थे। हाँ तो न कहा था अस्माकम होगा अस्माकम मत नित्य न होते कथम यदि कर्म फल होगा। और यह क्योंकि यतः किंचित अभी कर्मोत्थम ध्रुवम जगति न विष्यति। आगे तत्ता हाँ तरी हेतुरेव मुक्तेर महाभूत। तो मुक्ति का कोई हेतु नहीं हो, कर्मजन्य होगा तो अनित्य हो जाएगा, कोई हेतु नहीं हो नित्यत्वाद। यदि मुक्ति नित्य है तो कोई हेतु जरूरत नहीं थी असंख्य सा साधनापेक्षा पुमर्थत्वाद स्वर्गवत इत्या सा मुक्ति साधन सापेक्षा पुमर्थत्वाद स्वर्गवत तत्साधन तत्साधन वा तत्साधन चावश्यम भवितव्यमतो भवेत् पारिशस्यादिह ज्ञानम् वेदान्ते तत्प्रसिद्धितः। तत्साधनेन च अवश्यं भवितव्यम्। तत्साधनेन भवितव्यम् ये कर्तरी कैसे प्रयोग करेंगे? तत्साधनम भवेत अवश्य भवेत साधन है न च अवश्य भवितव्यम भाव में साधन है न भवितव्यम। अतो पारिशेष्याद यह ज्ञान भवेत। साधन क्या होगा? पारिशेष्याद यह मुक्ति के लिए साधन ज्ञानम साधन भवेत। और ज्ञान साधन कैसे होता है? वेदांते तत्प्रसिद्धि तो वेदांते प्रसिद्ध है ज्ञान साधन है दृष्टिका में। तथापि कथम ज्ञान सतत हेतुत्व? यदि यदि साधन अवश्य होना चाहिए तो ज्ञान क्यों साधन होगा? अतो भवेत पारिशेष्याद यह ज्ञान साधनम यह मोक्ष उक्ति मगम ज्ञानम हेतु रीति शेष। अतो भवेत पारिशेष्याद यह ज्ञानम हेतु साधन हेतु शेष। नित्यापि मुक्ति प्रतिबंध ध्वंस ज्ञान अपेक्षा भाव। मुक्ति तो नित्य ही, प्रतिबंध ध्वंस के लिए ज्ञान की अपेक्षा। पारिशिष्य का अर्थ करते प्रसक्त प्रतिषेध अन्य तरह प्रसंगात शिष्य माने संप्रत्य परिशिष्य दोनों प्राप्त ज्ञान कर्म कर्म का निषेध कर दिया तो ज्ञान है रहा। अतः ज्ञान कर्म नहीं प्रसक्ति दोनों प्रसक्त प्रसक्त का प्रतिषेध कर दिया कर्म का कर्म निषेधात्। और बाकी परिशिष्य ज्ञान ज्ञान मुक्ति हेतु इतः पारिशिष्याद यह ज्ञानम हेतु। ज्ञान से अप्रसक्त नहीं इतिहास ज्ञान की तो प्राप्ति ही नहीं अप्रसक्त है तो कर्म प्रसत निषेध करता है तो ज्ञान कैसे प्रसत होगा? इतिहास वेदांत तत्प्रसिद्धि तो ज्ञान प्राप्त है ब्रह्म वेद इत्यादि मुक्ति हेतु ज्ञान से प्रसिद्धत्वाद वेदांत प्रसिद्ध है। मुक्तो प्रसंग परिशेष्याद इतिहास मुक्त प्रसंग का परिशेषाद प्रसंग का परिषद है वेदांत तत्प्रसिद्धि तो पूर्ववादी पारिशेषण दूषित पूर्व पक्षी कहता है ये पारिशेष कह रहे वेदांत को ठीक नहीं। नैवं क्रियाभ्य एवास्या मुक्ते सिद्धत्व हेतुतः कुतः क्रियाभ्य सिद्धेस्य श्रेणु तद्भण्यते यतः। नैवम जो ज्ञानम परिशेषात साधन का एवं न क्रियाभ्य एव अस्य मुक्ते सिद्धत्व हेतुतः। अस्य मुक्ते क्रियाभ्य एव सिद्धत्वाद क्रिया से मुक्ति सिद्ध होने से ज्ञान परिशेषण नहीं होगा। कुतः क्रियाभ्य सिद्धि चेत क्रिया से कैसे मुक्ति सिद्धि इति चेत शृणु यत तद्भण्यते शृणु तद्भण्यते किस प्रकार यत क्रियाभ्य सिद्धि कहते हैं चालीसी क्रिया साध्यते मुक्ते स्वर्गवत अनित्य तो आपतेर अनित्य हो जाएगा न तत्फलता मोक्ष फलकत्व नहीं है। आक्षिपति कुतः कुतः क्रियाभ्य सिद्धि चेत अनित्यत्व हित्वा तस्या यथा क्रियाफलत्व ज्ञातुं शक्यम तत उच्यते तत्र अवहित न भाव्यम इतिहा अनित्यत्व को छोड़ करके क्रियाफलत्व ज्ञातुं शक्यते ही अतः नित्य हो जाएगा मुक्ति। जो कहते अवैतेन भाव्यम एकाग्र होकर के क्रियाफल सभी मुक्तिर नित्यत्व साधयति। क्रियाफल होने पर ही मुक्ति नित्य है। निषिद्ध कामेस्त्यागात कर्मणोर नित्य कर्मणः कर्णात् प्रत्यवायस्य हतेर्भोगेन च क्षयात्। शरीरारंभकस्यैवं मुक्ति सिद्धांतरात्मनः विनाप्यैकात्म्यसंबोधात् कर्मणि उक्तवर्तमानः। निषिद्ध काम्यो कर्मणोर त्यागात्। निषिद्ध काम्य दोनों कर्म त्यागात्। नित्यकर्मणः करणात् प्रत्यवासिहते। नित्यकर्म करने से प्रत्यवाह नहीं होगा। भोगेन च क्षयात् शरीरारंभकस्य। शरीरारंभकस्य कर्मण भोगेन क्षयात्। प्रारब्ध भोग से क्या हो जाएगा। नित्यकर्म करने से प्रत्यवाह नहीं होगा। अनिषिद्ध काम्य कर्म नहीं करेंगे, त्याग हो गया तो पाप पुण्य दोनों नहीं रहा। एवं मुक्ति सिद्ध अंतरात्मन एकात्म संबोधात बिना, बिना एकात्म संबोधात अंतरात्मन मुक्ति सिद्धा। बिना भी एकात्म संबोधात, बिना एकात्म संबोधात बिना भी अंतरात्म मुक्ति सिद्धा। कर्मण एव उक्त, कर्मणा एव उक्त वर्तमान। उक्त मार्ग से कर्म से ही मुक्ति सिद्ध होगी। ठीक है। पूर्वार्जितानि कर सर्वाणि कर्माणि संभूय देहम एकम आरभन्ते। ऐक भविक न्याय, सारे मिलकर एक ही जन्म हुआ। क्योंकि संचित कर्म रहेगा तो उसका कैसे नाश होगा। सब मिलकर एक ही जन्म हुआ। तत्र मम अहम बुद्धि भागी यदि कश्चित दैव योगात मुमुक्षु स्यात्। अहम मम भाग वाला तो हे यदि कोई मुमुक्षु हो गई, मुमुक्षु हे दैव योगात पूर्व पुण्य से ईश्वर कृपा से। तथा तस्य निषिद्ध काम कर्म, निषिद्ध कर्म त्यागात नरक योनि निराश, नरक आदि प्राप्त नहीं। काम्य कर्म त्याग से देहादि देह अप्राप्ति, देवादि देव स्वर्ग प्राप्ति नहीं। नित्यादि अनुष्ठान से क्या होगा। अकर्ण निमित्त प्रत्यवाहति। नित्य कर्म नहीं करने से जो प्रत्यवाह होता है उसका नाश हो जाएगा। कस्मात नित्यादि नित्य निमित्त अनुष्ठान से। वर्तमान देहारंभक कर्मणश्च क्षय कैसे होगा। भोगे न प्रार्थ कर्म होगा। अतः वर्तमान देह पाते देहांतर ग्रह हेतु अभाव है। तो देहांतर ग्रह कर्म चाहिए और कौन सा कर्म रहा। क्योंकि संचित कर्म सब के जन्म दे दिया, समाप्त हो गया। आगे कर्म नहीं करता है और नित्य कर्म करता है, प्रतिभा नहीं हुआ, प्रार्थ को भोग लिया तो हेतु अभाव था, आगे जन्म नहीं होगा। हेतु अभाव था। उत्त चरित से आत्यंतिक देह उच्चति यही मुक्ति है, अनायास सिद्धा होगी। अतः यथोक्त चरितोपि विज्ञानम अपेक्षा मोक्ष संपत्ति। ऐसा करने पर ही विज्ञान की अपेक्षा करें मोक्ष वाला हो। नित्या बिना आत्म संबंध आत्म संबोधात हो जाएगा। उत्तरित्या कर्मण इव मुक्तिर न ज्ञानात भविष्य देहा संबंध निबंधनाया मुक्ति। भविष्य देहा संबंध असंबंध निबंधनम यस्या मुक्ति। मुक्ति का क्या है मूल, आगे देह नहीं बनेगा तो मुक्त हो गया। तत्सम्बंध निमित्त भाव मात्राधीनत्वात्। तत्सम्बंध देहांतर संबंध का निमित्त कर्म, कर्म अभाव मात्र से मात्र का अधीन हो गया मुक्ति। क्योंकि निमित्त अभाव है नैमित्त का अभाव। निमित्त हो गया कौन, कर्म। कर्म नहीं तो देहांतर संबंध नहीं होगा मुक्ति। ननु नैवमपि कर्म निर्वाण हेतु ज्ञान सतत हेतु तो श्रुति विरोधात्। फिर भी कर्म मोक्ष का हेतु नहीं होगा। श्रुति का विरोध है तो श्रुति कहती ज्ञान मोक्ष का हेतु ही नहीं। श्रुतम हित्वा अश्रुतम आदेयम, श्रुत मुख्य साधन ज्ञान को छोड़ करके कर्म अश्रुत उसको ग्रहण करना ठीक नहीं, शंका करते हैं। ननु चात्मा बोधस्य निचायेति फलं श्रुतम् ब्रह्म वेदेति च तथा नैवं तस्यार्थवादत। ननु च आत्मबोधस्य फलम निचाय मृत्युमुखात् प्रमुच्यते इति श्रुतम्। ब्रह्मवेद इति च ब्रह्मवेद ब्रह्म होती तथा फल मुख्य साधन ज्ञान कहा गया सिद्धांत पूरा पिछगत नैवम तस्य अर्थवाद तब तो अर्थवाद है ज्ञान का फल मुख्य नहीं। निचाय तम मृत्युमुखात् प्रमुच्यते ब्रह्मवेद ब्रह्म होती तरति शोकमात्मवीति इत्यादि ज्ञान मुक्ति हेतु श्रुतम इतेत दुसहित नैवम तस्य अर्थवादत्वात्। ज्ञानस्य मुक्ति हेतु श्रुतिर विद्यमानापि न स्वार्थमानम। मुक्ति हेतु तो श्रुति तो है ज्ञान में है होने पर भी स्वार्थ में प्रमाण नहीं अर्थवादत्वात्। जैसे अर्थवाद वाक्य स्वार्थ में प्रमाण ही तो इसी प्रकार वेदांत वाक्य हो गया। एतत् कथम इति आशंक्य उत्तर देता है पूर्वपक्षी। फल उत्तेरर्थवादत्वम् द्रव्य संस्कार कर्मसु सर्वत्र दर्शना शास्त्रे पर्णमय्यां फलोक्तिवत्। द्रव्य संस्कार कर्मसु फलौते अर्थवादत्वम सर्वत्र द्रव्य संस्कार कर्मसु शास्त्रे दृष्टि दर्शनात् सर्वत्र द्रव्य संस्कार कर्मसु शास्त्रे दर्शनात् फलौते अर्थवादत्वम। द्रव्य संस्कार कर्म में फल कथन है तो सर्वत्र शास्त्र में दिखता है अर्थवाद ही। यथा पर्णमयाम फलौति पर्णमयाम फलौतिवत ये सूत्र मीमांसा सूत्र है अभी आएगा। सर्वत्र शास्त्र में द्रव्य संस्कार कर्म से फलौते अर्थवाद है। आत्मज्ञाने फलश्रुतेर अर्थवादत्वम फलौतेर अर्थवादत्वम ये वाक्य इतने आत्मज्ञाने फल कथन के अर्थवाद। क्योंकि शास्त्रे सर्वत्र द्रव्य संस्कार कर्मसु फलते अर्थ दर्शनाद अर्थवाद तुम दर्शनाद द्रव्यादि से सर्वेशु तद अर्थवाद से दर्शनाद अर्थवाद दिखता है फल कथन से। तत्र द्रव्यादिषु फलश्रुति अर्थवाद दृष्टान्त दिया पर्णमय्यां फलौतिवत अयम भाव। द्रव्य संस्कार कर्मसु परार्थत्वात् फलश्रुति अर्थवाद स्यात् ये सूत्र है पूर्व मीमांसा सूत्र। द्रव्य संस्कार कर्मसु फलश्रुति अर्थवाद स्यात् परार्थत्वात् द्रव्यस्य संस्कारस्य कर्मणश्च परार्थत्वात् परमुख्य यागादि कर्म के लिए होने से द्रव्य संस्कार कर्म प्रयाज आदि कर्म द्रव्य संस्कार भी उदाहरण देंगे परार्थत्वाद अर्थवाद स्याद। ये यस्य पर्णमय जुहुर्भवति नशम पापम श्लोकम श्रृणति एक हो गया द्रव्य के लिए। यदांगते चक्षुर भ्रातृव्य से वृंगते संस्कार यत् प्रयाज अनुयाज यजन्ते वर्म वा एतद् यज्ञ से क्रियते वर्म यजमानस्य भ्रातृव्याभिवृत्त्यै इति द्रव्यादिषु फलश्रुतय। द्रव्य में फलश्रुति हो गया नशम पापम श्लोकम श्रृणति पर्णता अंगते अंजन लगाता है तो भ्रातृव्य को अंग को वरण कर लेता शत्रु के चक्र को नष्ट कर देता है आवरण कर लेता है। जो प्रयाज अनुयाज करते हो यज्ञ का वर्म हो गया रक्षा करने वाले कवच के समान, ब्रह्म यजमान से भातृव्य शत्रु को दबाने के लिए। ये द्रव्यादि में फलश्रुति किमेते फल विधय किंबा अर्थवादा इति संचय पूर्व मीमांसा में, इनमें वस्तुतः फल का विधान है अर्थवाद है। संशय करके यस्य पथ्यम भोजन भवति स कल्प्यो भवति कल्य कल्य निरोग। यस्य पथ्यम भोजन भवति स कल्यो भवति इत्येवं जातीयकाद वाक्याद लोके साध्य साधनता दृष्टि। लोक में साध्य साधन ज्ञान होता है, पथ्य भोजन होता है तो निरोग होता है। तत्सामान्याद उसके सादृश्य से यहाँ भी अत्रापि या क्रत्वर्था जुहुस ताम पर्णमयी कुरियात। पलाशेक बनाए जो क्रतु के लिए जुजुह है, अपाप श्लोक श्रवण काम जो पाप श्लोक श्रवण नहीं करना नहीं चाहते, निंदा वचन नहीं सुनना चाहता है तो पलाश जुह बनाए। इति साध्य साधन तो बुद्धि उत्पादात, साध्य साधन बुद्धि होने से पर्णता साध्यम स्वतंत्रमेव कार्यम। ये फल स्वतंत्र फल हो गया, पर्णता साध्य फल है, कार्यम इति फल। फल विधित्वम आसाम पूर्वपक्षी पूर्व में आंसे कहा ये सब फल विधि है। आसाम फल विधित्वम आसाम श्रुति नाम फल श्रुति नाम आसाम द्रव्य संस्कार कर्म से फलश्रुति नाम फल विधित्वम इति पूर्वपक्षित्व। लौकिक वाक्य से मानांतर सिद्धार्थत्वात् तद अविरोधेन यथा कथंचित अर्थदि संभवे। यस्य पथ्यम भोजन भवति स कल्यो भवति, ये जो लौकिक वाक्य है वो मानांतर सिद्ध है, अन्य प्रत्यक्ष दिखा गया भोजन पथ्य हो तो स्वास्थ्य ठीक रहता है। उसके अविरोधेन लौकिक लोक न्याय अविरोधेन यथा कथंचित अर्थ ज्ञान तो हो जाएगा। वेद शब्दिक निबंधनत्वात् वहाँ तो लोक मानांतर सिद्ध नहीं। ऐदमर्थ से क्रत्विना भूत जुहु द्वारा सन्निहित क्रत्व अपूर्वार्थतैव पन्नत्वसीति अमुषाम अर्थवादते इति राधान्तितम चतुर्थे। वेद शब्दिक निबंधनत्वात् शब्द ही मूल है, ऐदमर्थ से किसका तात्पर्य किसमें शब्द से सिद्ध होगा। क्रत्व अविनाभूत जुहु द्वारा, क्रत्व के अवश्य भावी जुहु का संबंध है, अविनाभूत जुहु के अवश्य संबंध वाला जुहु के द्वारा सन्निहित क्रत्व अपूर्वार्थता है वो पर्णत्व जो पलाशे सन्निहित क्रत्व अपूर्व के लिए, अपूर्व के लिए है अमुसाम अर्थवादता, इसलिए ये अर्थवाद है। यदि राधांतितम चतुर्थ अध्याय में पूर्व मीमांसा में तथा च पर्णतादि अवच्छिन्न जुहुवादे क्रत्वर्थत्वाद क्रतु के लिए हुआ इस परार्थ हुआ, यथा तत्र फलश्रुति अर्थवाद हुआ तथा आत्मज्ञानेपि वो सा फलश्रुति अर्थवादी भवति। तस्य प्रोक्षणादिवत कर्म श्रेष्ठत्वात् ब्रीन प्रोक्षति कर्म का अंग हुआ, इस पर आत्मज्ञान भी कर्म का श्रेष्ठ हो जाएगा। अभी शंका करते ज्ञान कैसे कर्म का अंग होगा। ननु कर्म संबंधी जुहुआदि द्वारा कर्मांगत्वात् पर्णतादेश तत्र फलश्रुति अर्थवाद स्यात्। कर्म संबंधी जुहुआदि कर्म का अंग है, पन्नता हो गया इसलिए फलश्रुति अर्थवाद। आत्मज्ञान तो द्वारा अभावात कर्मांग त्वयुगात न फलश्रुति अर्थवाद था, वहाँ तो जुहू के द्वारा कर्म का अंग हुआ पन्नता। पलाश पलाश जुहू बनाएंगे जुहू कर्म का अंग होता है, तो जुहू के द्वारा कर्म का अंग हो गया। किंतु आत्मज्ञान में कोई द्वारा नहीं जिससे आत्मज्ञान कर्म का, किसके द्वारा कर्म का अंग होगा। कर्मांग त्वयुगात न फलश्रुति अर्थवाद था, न चेतन द्वारा अनपेक्षा में वो क्रतु अन्वेति द्वारा अपेक्षित नहीं हो करेगा आत्मज्ञान क्रतु में संबंध होगा इतने न पुरुलासाधिवत। पुरुलास जैसे द्वारा के बिना साक्षात क्रतु में अन्वय हो गया, आत्मज्ञान कैसे क्रतु में अन्वय हो जाए। इतना तदर्थ निवर्तकत्वात् तद अनिवर्तकत्वात् पुरुलास तो क्रतु का संपादक है किन्तु आत्मज्ञान क्रतु का संपादक नहीं। तत्रा ऐसा संक्रांत से पूर्वपक्षी कहता था, पूर्वपक्षी उत्तर देता है ये कौन 45 आत्मनः कर्म शेषत्वात् तद्धिह कर्म शेषता विधिन्त्वया निच्छतापि ह्यभ्युपेयार्थबाधता आत्मन कर्मशेषत्वाद तद्य कर्मशेषता। आत्मज्ञान कर्म का अंग क्यों हुआ? आत्मा कर्म का अंग ही करता है, आत्मा कर्म का अंग है, कर्म गुण से आत्मज्ञान कर्म का अंग हो गया। त्वया विधि अनिच्छता भी अर्थबाधता अभ्युपेया, पूरा पीछे कहता है त्वया सिद्धांत देना विधि अनिच्छता भी अर्थबाधता अभ्यु, अर्थबाध मानना पड़ेगा, विधि नहीं मान मानो तो भी। यथा जुहु द्वारा क्रतुपकारी पन्नत्वम तथा कर्तृ संस्कार द्वारा तदुपकारी ज्ञानम, ज्ञान हो गया कर्ता संस्कार के द्वारा क्रतु का उपकारी हो गया, तद्युक्ता तत्र फलश्रुति अर्थवाद था, इसलिए आत्मज्ञान का फल अर्थवाद है। नन वायुर्वेक्षेपिष्टा इत्यादि अर्थवाद विधि शेष दृष्ट न चस्ति वेदांत से विधि, अतः न ज्ञान है फलश्रुति अर्थवाद, वहाँ तो विधि, यहाँ तो कोई विधि नहीं। विधिम अनिच्छता भी तो या अर्थवादता अभिपया, ज्ञान से अविधेयत्वात् तत्र विद्याभावे भी प्रोक्षणवत कारक संस्कारतया दुर्वारा से विधि से सता। ज्ञान विधेय नहीं होता है, पुरुष साध्य नहीं, पुंतंत्र नहीं, पुरुष तंत्र से विधेय अविधेय तो विधि नहीं। विधि नहीं होने पर प्रोक्षण जैसे संस्कार करता है ब्री का धान अधिकरण का, इसी प्रकार ये कारक कर्ता का संस्कार होगा ज्ञान। दुर्वारा अस्य विधि शेषता, विधिशेष दुर्वारा इति युक्ता परश्रुति अर्थवादता। ऐक भविक न्याय न परोक्तम उत्ते कर्म साध्यत्व निराकरोति, यहाँ तो पूर्व सिद्धांत अभी परोक्तम उत्ते कर्म साध्यत्व नैवम नैवम तद्धेतु तद्दुरूप विरोधादितरेतरम मुक्त्यभ्युदययोस्तस्मान् न सम्यक् भवतोदितम्। नैवम् तदहेतुरूप विरोध इतरेतरम तदहेतुरूप विरोधात्, तत्र हेतु तद्धेतु वो मुक्ति में हेतु उसका रूप विरोधात् कर्म और इसमें विरोधात् इतरेतर विरोधात् एमेव न मुक्ति अभ्युदयो तस्मात्, मुक्ति अभ्युदयो के पूर्व के साथ मुक्ति अभ्युदयो इतरेतर तद्धेतु तद्रूप विरोधात् नैवम तस्मा न सम्यक भवता उदितम भवता उक्तम सम्यक न मुक्ति अभिदो दोनों में तद हेतु तद्रूप तत्र हेतु और तद्रूप साधन और उसका स्वरूप मुक्ति अभिद का स्वरूप तद्रूप दोनों परस्पर विरोध है। नैव तत्र हेतु तद हेतु तत्र हेतु तद हेतु मुक्ति अभिदयो हेतु दोनों में हेतु तयोर मुक्ति अभिदयोर हेतु अभिदय में हेतु क्या हुआ? विवेक अविवेक पूर्व के ज्ञान कर्मणि, मुक्ति के लिए विवेक पूर्व का ज्ञान और कर्म अविवेक पूर्व का आत्मज्ञान के बिना कर्म। तयोर मिथो वैलक्षण आत परस्पर न तदुक्त न्याय न मुक्ति साध्या, मुक्ति साध्या न अथ तद हेतुर विलक्षण तो हेतु पर नानुमान देते। दोनों में जो हेतु बताया ज्ञान कर्म विलक्षण इसको पूर्व पीछे नहीं मानता है, ज्ञान हेतु नहीं है कर्म ही हेतु कहता है। सच ही द्वयोरपि कर्म साध्य तो मिशति, दोनों ही कर्म साध्य मानता है तो ज्ञान उसका हेतु नहीं मानेगा तो तद हेतु विलक्षण क्यों मानेगा? तत्रा तद्रूप दोनों तयो रूपे मुक्ति अभिद दोनों में रूप भेद ध्रुवा ध्रुवत्व तद विलक्षणा एक नित्य एक अनित्य मुक्ति नित्य और कर्म फल स्वर्ग आदि अनित्य तो दोनों में वैलक्षण होने से स्वरूप में वैलक्षण होने से तद हेतु वैलक्षणम आर्थिकम स्वरूप वैलक्षण होने का नाम हेतु विलक्षण होना चाहिए, तो हेतु विलक्षण मानना पड़ेगा, ज्ञान का मुख्य का हेतु कर्म से भिन्न मानना पड़ेगा। किंच तयो रूप हेतु विलक्षण प्राग यस्माद् उक्तम, और अभ्युदय मोक्ष में रूप और हेतु स्वरूप और साधन विलक्षण पहले कहा है, तस्माद् यत् कर्म साध्यत्वं मुक्तेस्तु उच्यते तद हेतु अज्ञान कृतम न सम्यगित्या। तदुक्त हेतु अज्ञान कृतम, जो हेतु पहले कहा हेतु के अज्ञान से ही आपने कहा कि दोनों कर्म साध्य है, वो नहीं है। तद हेतु अज्ञान कृतम यस्मात् कर्म साध्यत्वं मुक्तेस्तु उच्यते तदुक्त हेतु तद उच्यते तद उक्त हेतु अज्ञान कृतम, जो पहले का हेतु वो हेतु के अज्ञान के कारण का न सम्यक इत्या मुक्ति अभ्युदय तस्मा न सम्यक मुक्ति मुक्ति अभ्युदय तस्माद समता है न कर्म साध्य जो कहा ठीक नहीं। पूर्व पक्ष अनुत्थान मुक्त्वा विधांतरणा भी तद वक्तुम पर उक्त अनुबदति, रूप हेतु विलक्षण पहले कह दिया और स्वरूप नित्य अनित्यत्व, इसे कर्म साध्यता ये पूर्व पक्ष का उत्थान नहीं होगा, अनित्यत्व दोष ही कृतकम अनित्यम, तो कहने के अन्य प्रकार कहने के लिए स्वरूप सैंतालीस हो गया। हाँ सर्वे वस्ती मुक्ति रात्मनो भवतोच्यते काम्यादिवर्जनादिभ्यस्तस्यासिद्धेश्च वर्ण्यते। आत्मनो स्वरूपे अवस्थिति भवता मुक्ति रुच्यते कामादि वर्जनादिभ्य तस्या सिद्धिश्च वर्ण्यते, काम्यादि वर्जनादिभ्य तस्या सिद्धि मुक्ति काम्यादि वर्जनादिभ्य सिद्धि उच्यते, और स्वरूप अवस्थिति मुक्ति आत्मन भवता आत्मन मुक्ति स्वरूप अवस्थिति, स्वरूप में अवस्थिति मुक्ति कहते हो और मुक्ति की सिद्धि काम्यादि वर्जनादिभ्य हेतु से, हेतु से सिद्धि स्वरूप अवस्थिति, स्वरूप अवस्थिति हेतु से की सिद्धि, स्वरूप अवस्थान हेतु से, हेतु से सिद्ध होगा तो स्वरूप अवस्थान नहीं, स्वरूप अवस्थान हो तो हेतु से क्यों सिद्ध हो, स्वरूप अवस्थान तो स्वरूप में स्थित है। उपेयम अनुभाष्य उपायम अनुभाषते, उपेय हो गया साध्य स्वरूप अवस्थिति मुक्ति आत्मना भवता उच्यते, ये स्वरूप अवस्थान हो गया उपेय, उसका उपाय क्या है काम्यादि वर्जनादि, स्वरूप अवस्थिति मुख्य है उसका साधन बताते हो काम्यादि वर्जनादि भी हो तस्याम स्थिति। उक्त हेतु अनुष्ठानात प्राग आत्मा स्वरूप स्थित न बाहिते विकल्प है, ये जो हेतु अनुष्ठान काम्यादि वर्जनादि नित्य कर्म अनुष्ठान आदि इसके पहले आत्मा स्वरूप में अवस्थित न बा, तत्र आत्मा किं स्वरूपे प्रांग न स्थितो येन तत्स्थितौ हेतुं व्यपेक्षते यत्नात् स्वरूपं हेन तद्भवेत्। तत्र आत्मा किं प्राग स्वरूपे न स्थित येन तस्थितो हेतु अपेक्षते यत्नात् अपेक्षते स्वरूपम न तद भवेत्, यदि हेतु साध्य होगा तो स्वरूप न भवेत्। द्वितीयम अनुबदति, पहले का स्वरूप स्थितो न वा, तो स्वरूप में क्या नहीं था जिस हेतु चाहते, स्वरूप में स्थित था यदि तो स्वरूपे स्वरूप स्वरूपे प्राग न स्थित, तत्र आत्मा किम स्वरूपे प्राग न स्थित, तत्र विकल्प है किम स्वरूप तत्र आता है स्वरूप नास्तित्व द्वितीय नीति स्वरूप स्वरूपे प्राग नास्तित्व ये न नवा स्वरूपे नास्तित्व ये न तथ्य हाँ ठीक है पहले तत्र कह करके तत्र के में कह कर सर्वे प्राग स्थित ये विकल्प ऐसे शब्द से तो नहीं कहा विकल्प क्या पर सर्व स्थित न वा यदि द्वितीय कहेंगे स्वरूप न स्थित क्या सर्वे में नहीं स्थित है जिस हेतु की अपेक्षा करेंगे हेतु अनुष्ठानात प्राग आत्मन स्वरूपानवस्थितत्व गमक हेतु अनुष्ठान से पहले आत्मस्वरूप अवस्थित नहीं था ये न तस्थित हेतु भी अपेक्षति यतना तो अपेक्षते अर्थात तो पहले स्वरूप में अवस्थित नहीं था येन हेतुना स्वरूप स्थित आत्मा हेतु अन्वेषते तेन प्रागम स्वरूप न स्थित यदि ये अनुवाद किया यदि स्वरूप स्थिति के लिए आत्मा हेतु अपेक्षा करता है अर्थात उसके पहले स्वरूप स्थित नहीं था यदि ऐसा मानेंगे तो स्वरूप में न तद्भवित हेतु सापेक्ष होकर जो स्थिति है वो स्वरूप नहीं होगा स्वरूप हेतु सापेक्ष नहीं होता है यत्र स्वतो न स्थित हेतु न अनुष्ठान वस्तुन स्थापित तन आत्मस्वरूपम आगंतुकत्वाद धर्माधिपत इत्यर्थ इसका अर्थ हुआ यत्र स्वतो न स्थित स्वत स्वरूप तो स्थित नहीं हेतुना च अनुष्ठान वस्तुन स्थापित आत्मस्वरूपेण अवस्थान अनुष्ठान नित्यक्रम अनुष्ठान और काम्य आदि वर्जन के द्वारा स्थापित हुआ तन आत्मस्वरूप नहीं होगा आगंतुकत्वाद धर्मादि के समान आद्यम आदत आद्य स्वरूप में स्थित था अथ सतो अनवस्थितो यत्र हेतुना स्थाप्यते बलात् अथावस्थित एवायम् किमर्थम् हेतुमार्गणम् यह दोनों श्लोक की व्याख्या एक साथ चाहिए ये जो वाक्य का अर्थ दिया ये जो अर्थ दिया है ना यत्र सत्तो न स्थित धर्माधिपति इत्यर्थ ये तो स्वरूपम ही इसी स्वरूपम ही न तद्भवित इसका अर्थ है इसे यहाँ 48 पूरा नहीं करके यहाँ जो 49 पूरा है यहाँ 48 होना चाहिए दोनों एक साथ पूरा दोनों श्लोक एक साथ होने से स्वरूपम ही न तद भवेत स्वतो अनवस्थितो यत्र हेतुना स्थाप्यते बलात् इसके साथ यत्र अनवस्थित हेतुना बला स्थाप्यते तत्स्वरूपम न भवेत एक वाक्य हुआ उसका अर्थ दे दिया टीका में पहले यत्र स्वतो न स्थित हेतुना अनुसार स्थापित स्वरूप न होगा आगे आद्य हेतु हो गया अथ अवस्थित एव अयम स्वरूप में अवस्थित है तो किमर्थम हेतु मार्गन फिर क्या हेतु की क्या आवश्यकता है जो हेतु बताते काम्य निषिद्ध वर्जन नित्य कर्म अनुष्ठान प्रारब्ध कर्म भोग ये सो हेतु की क्या आवश्यकता है प्राप्त फलोपि अच्छा इसमें रह गया तरी इष्ट हेतु अनुष्ठान व्यर्थम आद्यमा तर इष्ट हेतु अनुष्ठान व्यर्थम नहीं प्राप्त ग्राम ग्रामम जिगमिषति इति दुसैति यदि स्वरूप अवस्थान पहले से इष्ट हेतु का अनुष्ठान व्यर्थ हो गया ग्राम को प्राप्त कर लिया फिर ग्राम गंतुमिषति तो नहीं होता है किमर्थम हेतु मार्गन ये टीका में प्राप्त का फलों भी स्वभावादेव उत्तम हेतु अनुतिष्ठन न दुष्यति प्राप्त फलम ये न स प्राप्त फल होने पर भी स्वभाव से हेतु अनुष्ठान करता है कोई दोष नहीं इति आशंका कैवल्ये पिच तत्सक्तेर रणि मोक्ष प्रसज्यते अतो निषिद्ध काम्यादि वर्जनानात्म मुक्तता यदि स्वभाव से ही प्राप्त फल होने पर स्वभाव से हेतु अनुष्ठान करता है तो कैवल्य भी तत्सक्ति कैवल्य में भी प्राप्त होगा क्या स्वभाव से अनुष्ठान कुछ करता रहेगा हेतु अनुष्ठान करता रहेगा। यदि स्वरूप में तत्त तो अनिर्वक्ष प्रसजित अतः निषिद्ध काम्यादि वर्जनात् फिर क्या करेगा वो निषिद्ध काम्यादि वर्जन करेगा नित्य कर्म कर ये सब करता रहेगा तो अस्य मुक्तता न आत्म न आत्म न मुक्तता। 50 कव स्वभाव से यावद्रव्य भावित्वा यावद्रव्य भावित्वा स्वभाव यावद्रव्य भावी रहेगा मुक्तेपि तम अनुतिष्ठे जो स्वभाव से ही प्राप्त फल होने पर भी अनुष्ठान करता है स्वरूप अवस्थान है फिर भी अनुष्ठान करता है तो स्वभाव तो हमेशा रहेगा आत्मा का स्वभाव तम मुक्ति में भी अनुष्ठान करता रहेगा तो ततो मुक्ति बंधो ऐक्य रूपम से बंध काल में अनुष्ठान मुक्ति काल में किंच काम्य वर्जनादि देहादि योगादि नमिति देहादि योग से काम्य का वर्जन मुक्त सभी तद अनुष्ठान यदि इसे अनुष्ठान करेगा वहाँ भी देहादि संबंध चाहिए काम्य वर्जनादि करेगा तो संबंध से ततो न मुक्ति अनिर्मोक्ष हाँ तत्सत्य अनिर्मोक्ष प्रसजते यद प्राग सिद्धत्वे पुनः साधनानुष्ठान वैरत्यम पहले सिद्ध है तो साधनानुष्ठान व्यर्थ असिद्धत्व स्वभाव तो युगात यदि पहले सिद्ध नहीं मुक्ति तो स्वभाव नहीं हो सकता है तो अतो यथोत हेतु आत्मनो न स्वरूप अवस्थान मुक्ति तुम जो हेतु बताते हो उस हेतु से आत्मा में स्वरूप अवस्थान मुक्ति इति सिद्धि न फलितमा अतः निषिद्ध काम्यादि वर्जनात आत्मा मुक्तता जो कहते हो ठीक नहीं है। ये हो गया 50 मिनट ओ